natur, blade og strå. Kigger man på, kig på den friske skov, der grønnes for dig og mig. Solskin på kind, fryder mit sind. Våren er køn, alting bliver grønt. Det danske forårsvejr, hvor pigerne smiler til dig. Sommer og sol i læggestol, efter og regn, blæsende tegn. Vinter og ski, det kan vi lide. Ja, efter forårstiden er der efter sommer på vor vej. Sommer og sol er vort idol. Solskin og spand, lege med vand. På stranden leger vi og nyder vor ferietid. Himlen så blå kigger vi på. Køer på græs, bunden med læs. Det danske sommervejr, hvor bierne brumler af flin. Efter års regn, blæsende tegn, vinter og ski, det kan vi lide. Våren er køn, alting bliver grøn. Ja, efter sommersol, der er det atter efter årets tid. Blæsende regn, det er et tegn. Efter års rusk, i træ og i busk, hver blad nu falmer, ja, på buske og træer og strå. Tøjet skal på, når man vil gå. Regnvand i krøft, næsen et snøft. Det danske efterår, hvor skoven får farverne på. Vinter og ski, det kan vi lide. Våren er køn, alting bliver grøn. Sommer og sol i læggestol. Så kommer efterår frem til vinteren, vi er der nå. Vinter og sne, meget skal ske. Jorden er hvid, det avler flid. Mod bakker store og små, med kælken vi er på vej. Snestorm og slud køler din tud. Tøger så frost, vinterens kost. Det danske vintervejr, hvor børnene tumles i leg. Våren er køn, alting bliver grøn. Sommer og sol i læggestol. Efterårs regn, blæsende tegn. Og efter vinterkulde er der atter forår på vor vej. Det danske forårsvejr, hvor pigerne smiler til dig. Det danske forårsvejr, hvor pigerne smiler til mig.